कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है। महबूब सनम तुझे मेरी कसम, महबूब सनम तुझे मेरी कसम, मुझे देखना ऐसी नजरों से। कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है। छूने ते गुलाबी गालों को, संभालू कैसे मैं घनेरे बालों को। इनकार न कर, तकरार न कर, इनकार न कर, तकरार न कर, ना चल ऐसे बल खा खा के। कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है। जब देखूं तो मोहब्बत जागे रे, अब दूर न जा यूं पास ना, अब दूर न जा यूं पास ना, आके न लिपट मेरी बाहों से। कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है। महबूब सनम तुझे मेरी कसम, महबूब सनम तुझे मेरी कसम, मुझे देखना ऐसी नजरों से। कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है।